Αλλά μου αγαπητά μου πει που θα τα πω το ρίχνει. Τα ποτά. Γιονέρι θα τα πω για πολλά πράγματα. Τράφει να τα κάνει εγώ. Το λάθο βιάζει την καρδιά μου τα πρώτα πω. Από ένα μαλλιά μου λίγο το λάθο. Μανάτα τα ζητά. Κοκό που είναι που λεπτό είναι που ζητά. Καλά τα πατρό ένα από όλα τα πουτσά που είναι ζωμένα τη ζωή. Ani naani bi akka ya sati la mohammed no wala ko ko no tro no mo ko no jiru muti te bayu no ko na ko na ko no wa to te la ko cha na me ko cha mo te ki to na ta ko ulla ko te ba ade no mo te ulla shara te ji muti ba kana wa ko na ko me ni ka ma wa ni ko bi hatta ya no wa ani jiru se ba ta pal kiya pa ti na pal kiya ji muti te ba kana Mubarak Baba Kuta Pratita Atawana Amin Ma'atumi Aw Ma'atumi Hatta Ya'akila Mu'amin Atul Kubra Tadalama Tanda bin Nalamayin Baha Tadal Kuta Tadalamari Umar Amin Yatana Atul Mamre Syarat di Mutiwa Apuri Atul Kuna Makmur Ula Tadri Mayin Kita Kuti Jumbo Wala Salat Al-Nabi Jumsa Yukur Kuta Kaya Bagi alam kita mesti kita menjadi senang sama. Ada yang berlaku cerah, senang atau berlaku. Ada pun tak cerah, tak ada pun berlaku. Buat pun tak ada. Buat pun tak ada. Mesti ada mahasis atau pun tak ada. Mesti pun tak ada. Ini untuk orang yang bawa. Mesti kita nak belas-belas pun tak. Ego kita pun tak ada. Ada tu pun nak nak, saya dah pun kita, itu kita pun tak dia. Wajib muka jaya, muka jaya ni betul betul. Ada yang dia pun tak, tapi pun dia tak. Nggak dari Tuhan jujur dia tu. Masih dalam bukit ini nak kita mati. Di sana nak nak kita tahu. Ebor dia nak nak, jadi mencuba. Nggak aku sama tu, nggak aku tak tak. Orang muka jaya. Memarahkan dengan bukan kita mungkin aku melalui pasti yang kau, apa yang kau? Menimbulkan menjadi biasa, karena tak kau ngaji itu doa itu. Nara itu kita tu sama saja. Kata aku yang kau kena mana, hati tu jangan mati. Untuk mandi kau pelan pelan. Jauhlah hanya dia ada dalam hati. Untuk mandi musuh menjadi ada, ucapan ajar kita doa. Jadi kalau kita masih dalam suatu makhluk, itu saya tidak perlu tadi ya. Apa nak buat sana? Untuk mereka najis di luar kaca. Napa sana? Untuk mereka najis di luar. Walau kita tidak berbicara, tetapi apa yang saya katakan akan najis lah. Napa punya satu sahaja. Apa ini seorang yang mana tak menjual mereka semua? Jadi kita tidak ada yang najis di luar. Nampaklah saya ini pun masih tidak perlu tadi ya. Akhirnya tak perlu tanya ni. Aku bawa musang lah. Nyum musang. Dia pernah nak naik jalan lor. Walau saya pun jila. Nenek saya pun jila. Suat. Aku nyum pelapar naik sahaja. Dia pernah nak naik jalan ni. Agar semua nak naik sahaja. Wajar orang dia macam mana? Bukan ini pun tak perlu sahaja. Kalau nyum pelapar ni. Ukmano bapa kan jadi lemah kaget terbaik kita dah bangun, pada bukla itu aku biar pun. Ukmano bapa kan jadi lemah kaget jawab kita terbaik kita dah bangun, pada arah mata aku di bukla itu aku biar pun. Masa itu aku di sarani bukla kita dah bangun. Siapa yang nak bangun? Nada itu pun tidak cara kita nak kita dah. Ibu dah berusaha jadi sebenar, ini soalan mak kita jadi kita dah bangun. Nak apa tak kita bangun, kita dah bangun. Mereka kita ni, kau mah musim ini ada sesuatu yang kita nak jadi nak dapat, nak dapat. Umar bata, pasar madu, pasar madu ni yang sangat. mɔgɔ bɔra sariya kɔnɔ ni mɔgɔ bɔra sariya kɔnɔ olu ka furu o bɛ ka furutako saba furutako naani furutako tan fɔ o tɛ sariya ye umaru mali sira ni fara min ɲani bolo ba tɛ fatɔ umaru y'a sɔrɔ sɔrɔ parce que mɔgɔ ye dan sɔrɔ sɔrɔ n'i ye dan sɔrɔ fara min ɲani a y'a dabɔ jeli de kama a ma dabɔ a ka suna sɔrɔ de kama a y'a dabɔ walasa u ka jeli suna mɔ k'a ka taa a y'a dabɔ o kama min nana furu saba a b'a bɛɛ sɔrɔ n'i ko tan a bɛ saba ta o ka furu ta ka kɔfɛ jeli ye umaru y'a sɔrɔ de ka fɔ ko jeli suna ma de u bɛ ka furu ta cogoya min na o jala ta ka suna ye o tuma n'a ye dan suna a fana bɛ dan de fa o kan walasa a ka segin ba kan umaru y'a dabɔ o kama a ma dabɔ a la k'a ka suna jeli o fana tɛ se ka min fɔ dɔrɔn umaru ka umaru ye ka mɔgɔ ye min kɛ ka fɔ muso ma ne bila bila o t'a bila ko kɛmɛ bila o ti saba n'o cayara mɔgɔ dɔ ka dugu kɔnɔ i bɛ se ka wari ka kɛmɛ boli ka dugu kɔnɔ mɛ n'o tɛ sɔrɔ ka dugu kɔnɔ baara fila ka kɛmɛ boli ka dugu kɔnɔ a banna umaru ka jogo ɲɔgɔn umaru ka wari la n'o jogo cayara ka dugu kɔnɔ umaru ka fɛn ta walasa ka mɔgɔ lasigi kɔfɛ ni mɔgɔ seginna kɔfɛ o tuma baara fila ka kɛmɛ y'a kɛmɛ mɔgɔ kan o de y'a kɛ cogo ye. وكل هذه على سبيل الوجه وقفت تنظيمنا من تقول نبدا هنا يلاوي يلاوي من مومي كريم كفرت جيل مسلمة كفرت مسلمة كفرت جيل هنا يلاوي والما أحد ما في دار عجيب ذات ذات حقا دمي ناس لما ترابطه كريمه ثم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن n'i tigɛ muso la n'a tun kari la k'i ta la o kuma mɔgɔ mɔgɔ mana kari o bɛ wele k'a fɔ ko muuri sariya kɔnɔ ɔnhɔn. a taara kɛ f'a ka kɔnɔ i kɔkɔ ni mɔgɔ bɛ n'a tigɛ muso la walima i kari yɛrɛ k'a fɔ i ja ka dun n'a cayara kalo naani i bɛ jate kari kala kɛ n'a cayara ka tɛmɛ kalo naani i bɛ jate kari kala kɛ hali ma kuma mɛ n'a cayara ka tɛmɛ kalo naani ma dɔgɔ tuma ka di dun. Kalima kuma ni n'a tɛ k'a sɔrɔ n'a sera dɔɔnin dɔɔnin jate ma a bɛ yiri dɔn i n'a fɔ mɔgɔ min ka lakana o ti ja. Wa n'a ye kɔrɔ ka ɲi kɔ la. Ko nka furusa tɛ don a la yan a tɛ kɛ furusa ye. I da ka kan ka i da. Fo i la yɛrɛ jate kalo naani kolo dafa. I ye da fila la kalo kelen kalo fila kalo saba a tɛ kɛ furusa ye fo kalo naani la ka taa furusa ma ɲa. Walima yɛrɛ ye jaliya kun da la ka fɔ jija ka di kale yɛrɛ o kuma furusa tina fa ka fɔ kalo naani ma walima n'i y'a kɛ ka kɛ kuma kuma yɛrɛ fana ka dilan tigɛ la ko muso dɔ la yanni dɔnnɔw b'a kalama sariyatigiw b'a kalama furusa kuma tina a la fa ka fɔ kalo naani hali ni degere yɛlɛ la kalo naani sanfɛ yɔrɔ dɔ la furusa kuma tina a la mɛ taa ɲɛna ma kalo naani dafa dɔrɔn furusa kuma tɛ yen furusa kuma bɛ don a la ko kalo naani ka dafa dɔ ka yɛlɛ o la hali tile kelen n'o yɛlɛla ka dɔrɔn o fana kuma in bɛ kɔnɔ furusa kuma de la. Wa ko ala ka ala ka sɔrɔ yɛrɛ bolo. O tuma na ni warimuso don kalo naani kalo naani a tɛ kɛ furusa kuma tɛ don a la fo ka se kalo naani ma. Wa sahara tɛ fa. Ni jɔn bɛ kalo fila ni jɔnmuso de b'i bolo kalo fila o tuma ni sira ti dɔ la walima i ko yɛrɛ k'i kan k'i ta ma tuguni. Furusa kuma ti don a la fo ka kalo fila ka taa kɔrɔmuso kalo naani jɔnmuso kalo fila. Hata ye ne ka furusa. O kuma na a ti kɛ furusa ye ko faama de b'i lajɔ i n'a fɔ furusa de b'i lajɔ k'i ɲininka i ka kan na kalo naani dafara i bɛ segin kɔ o ye furusa de ye a bɛ taa kɛlɛ la sisan k'i ɲininka n'a sɔrɔ mun de b'i ma kalo naani dafara ka ban. Ni kalo naani dafara yaa ni furusa wa o bi ye ne sigi kɔfɛ. O tuma na a bɛ kɛ furusa ye f'a kuma ka taa kiritigɛyɔrɔ la ka taa cɛ ɲininka a ta la ka na. Wa ka sɔrɔ ka na kɛ cɛ ka so. Ko ni mɔgɔ min fana ye ziyari kɛ a muso la ziyari tun bɛ mɔgɔ minnu bɛ a fɔ muso ma n'i gɛnba ye. Ale b'a fɛ ka kuma adamaden i b'a fara ɲɛ min ma a b'a fɛ ka muso fara ɲɛ a b'a fɔ n'i gɛnba ye wali n'i kɔfɛ n b'a fɔ wali n'i ba ka sago siri la. O n'a ɲɔgɔnna ninnu ni mɔgɔ min y'o fɔ a muso ma. Baara yɛrɛ ka fɔ o ma. O tuma o tuma ko a tɛ daga ye bilen n'a ka tɛmɛ ale ni muso cɛ ko. A ta ye bɛɛ tigɛra bɛɛ ye bɛɛ ka kɔkɔ. Ba b'a jɔ ka kɔnɔya ba b'a ta kɔnɔya kɛ. Mɔgɔ ne yɛrɛ. Jɔn min fana don silamɛ ta o kan wɛrɛ ta nin tɛ sara ye ba ka jɔn kan wɛrɛ. Sariya tɛ yɛrɛ wolo. Jɔn min fana fiɲɛ foyi t'a la a b'o jɔn de kan wɛrɛ ɲa. Ne tɛ si a se. O tuma jɔn min fana a tɛna kɛ maa kɔrɔ ɲa a tɛna kɛ to ɲa a b'a sɔrɔ a ka tɛna dafa ɲa. Parce que jɔn dɔ bɛ na a tɛna kɛ kɔrɔ ɲa. Walima a tɛna kɛ n'a yɛrɛ kɔrɔ ɲa kana k'o na sɔn ye. O ye jɔn sugu jumɛn ye. Lebi ka kɛmɛ ma sisan ni waa mugan sara juguya wɔɔrɔ ye n'a nana waa tan ye a tɛna se maa kɔrɔ ɲa wa. O jɔn ka kan kɔfɛ. Waa tan ye waa duuru ye a tɛna se n'a maa kɔrɔ ɲa wa. Dɔnku kɔnɔ kɔfɛ a k'a sɔrɔ a ka tiɲɛ dafa ni. I b'o de k'a kɔrɔ ɲa k'o de bɛ muso in ka daga ye. Bila nka a ti ko furu ta sɔrɔ furu ta tɛ a ti tɛmɛ furu ta ye. Furu ka ka kalan sira la i ka tɛmɛ sira la. I ka jɔn de k'a kɔrɔ ɲa jɔn min dafa ni do tiɲɛ foyi t'o cɛ. يا ni mɔgɔ maa jɔn sɔrɔ ni k'o kan kɔrɔ ya. sɔrɔ ka samara yɛrɛ ka taa yɛrɛ ye. sɔrɔ ka nin wagati la jɔn wagati tɛ jɔn dugu tɛ yan jɔn cogo tɛ yen. o tuma o tuma n'o ye jumɛn na sisan. sɔrɔ ma cɛbara in ye musaka bila ye ka kalo fila to ka tɛmɛ mana ka bɔ tile fila kan. ka kalo fila to ka tɛmɛ a tɛ tile kelen tɛ bila dɛ. tile kelen tɛ bila. kalo fila i b'a ka jiri sun ka tɛmɛ mana. n ye tile kelen bila fɛ i b'a ka na tuguni a yɛrɛ bɛ na tuguni ne tile kelen bila kalo fila ne ye sara ka ɲa ni yen ye kuma la wolo bɔ. fake n y'a mɛ sɔfɛ. ni mɔgɔ min tɛ la bila ko sira fɛ. a ti aw ka ti se la ti se la tile. o kumana i bɛ jiginɛ bi wɔɔrɔ i b'o dugu o dugu ye o tɛ yen i n'a fɔ o ti se. o dun fila o fila i b'o kuma ka di jiginɛ kelen ma. jɔnmalika kɔrɔ duuru fila misiina kelen duuru bɛ n'a fɔ bolofaraɲɛ fila misiina kelen fo misiina bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn n'i b'olu tuguni pour que muso na ka na ye o tuma ne ye jamana kɛ ne ye ale ye ale ye o tuma ni mɔgɔ bɛ jamana ta muso la n'a ma ta fara bɔ a tɛ daga a ka maga muso in na a tɛ daga ye n t'a ni n'a ma ta fara ninnu dɔ kɛ. Ata ka taa ka taa ba ka jɔn kan fana ɲɛna o de bɛ kɛ fɔlɔ walasa muso ka taa ye lada ni tuuro ko kalo fila min na ban ni hali n'a tɔ tora tile kelen ye a tɛ daga tɔ ka taa ba ka taa wa wuli kuma in fana bɛ ten n'i ye dɔ bɔ n'a tɔ ma bɔ o tuma na ba bɛ ka bɔ o tɛ muso in i tɛ taa sariya ka ɲɛɲini nin ye nin ye ni mɔgɔ min ye nin kuma ninnu fɔ. ni mɔgɔ min ye ninnu kɛ dun. sariya ko bɛ se ka kɛ ni an ta wa ni. ni mɔgɔ min ye nin kɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ye nin kɛ ni jumɛn kɛ. ka jɛ muso fɛ ka sɔrɔ ka baara ma fana bolo bɔ a la fɔlɔ o tuma ko ka tobi ka taa ala ma ala min ka ba kɔrɔ ta tɛ. donc i bɛ tobi ka taa fɔlɔ o fana jigin ba la fo ka baara in bɛɛ ka bɔ la. ni jɔ kamana don ko jɔn ka kan kɔnɔ yan fɔ. ni kalo fila tun don ko kalo fila bɛɛ ka kun ka ban. ni misiina dugu don ko ko fana bɛ ka taa ban. ni sera ka taa kɔrɔ dɔn ye dɔrɔn mɛ i bɛ tobi ka taa ala ma parce que i ye jugu wele de ba la. ni mɔgɔ min jɛra muso fɛ ka se ka fara dɔ kɛ u ma ta kɛ fɔlɔ. n'a fɔ ni misiina dugu don i ye misiina dɔ dun ye a tɛ ma dafa fɔlɔ. aw tɔɔrɔ. walima ni su don i ye dɔ dun su ma dafa fɔlɔ. ayi ta ti kɔ wa. i b'a daminɛ kura ye ka tila ka dɔ ninnu tiɲɛ na. ni su don hali n'a fɔra a ye tile fila ye su bɛɛ tiɲɛna i bɛ se ka bɛn kalo fila bɛɛ la. ni misiina dugu don n'i ye dɔnniya tɔ fila fila ye o tuma na i bɛ tile ka fila tile ka fila ye. donc n'o y'an ka mara la ko ka fara in ka fara in ka fara. donc ala ka fɔ jaa ni fɛn ye a k'a bɛn fo k'a daga minɛ ka taa kuma n'a fɔra. donc ale bɛ ne nana ye kabafɛn dɔ de y'a kuma ɲɔgɔn na fɔ a muso ma. ka fɔ a y'a fa fɛ ka muso kɛ ka diya n'a ba ye. u taara ala fɛ yen kɔnɔya de jiginna. ତତ୍ରତା ଆକ୍ରିତ ଦିଆଯିବ ସିନା ପଞ୍ଚ ବୁକ୍ମାନ ଚାହୁଁଥିଲା ଜନ୍ନା ଯେତେ ମାନେ କାଣା କୋପିଆ ପେଟରା ଏ ଜନ୍ମରେ ଥିଲା ଯେତେ କାହିଁ ଯେତେ ମାନେ ସେଟା କାଣା କହିଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ସେଟା ଜମି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ନିଜ କାମରେ ଆମେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ

Yeah.